والصلاة والسلام على أشرف الخلق الذي لو نجا أحد من الموت لنجا منه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن قال الله في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. عباد الله، في هذه الليلة المباركة نجتمع وإياكم على هذه المائدة لنستضيف أحد مشايخنا المبرزين في مجال التعليم والدعوة إلى الله جل وعلا، وقد تقدم معه إلينا بعنوان في محله يحتاج كل مسلم إليه في كل آن وحين، ألا وهو عذاب القبر ونعيمه. وقبل أن نطيل الكلام والمقدمة، فلا شك أن كل منا يعلم علما حتميا أنه مهما قال في الزمن في هذه الدنيا أن مصيره إلى الموت والفناء، لكن لو كان الأمر إلى هذا الحد لها، فبعد الموت قبر ونعيم أو قبر وعذاب والعياذ بالله. وتلك الجملة قام يسأل الله سبحانه وتعالى جنودا إلى الأب محمد صلى الله عليه وآله وسلم جنودا كيف جلب الأجر، يقول إن الله سبحانه وتعالى إلى الله تم جيدة عنه يا الله نعبد الجنة أي أعوذ به لدور إذن قرن يبنون غرب المسيح نور شيخ السيدة في يوم أمن الدين يوم قيوم اليدين من أرمان إما تشكر نبيوتا بعندن وتشكر يرمون لدورة كلا نفسر إما حكم جدي أمر قرن Tahun-tahun dengan dimensum Tunggul sama Tuhan Tujuh Sakit orang yang aku yang pengain Kita ingin menemukan Bikin maya itu jata Arayno Mai dengan koko Dari wanita Tuhan-tuhan maya ini Dan kami Nesum Sima Ini nombor Di sini Di tahun Di sini Di sini Wujud juga panggungmu, dan walaupun juga golong, nafsu orang wujud mahrohna enama, entah ia wujud ramah atau ada kurang makhluk, mahrum orangnya elaknya. Waalaikumsalam. Aynam, kerana sudi yang tanggulen di lantau cerdong, wujud hayatul bala. Ara nam to ismuji de ila wada nikon e jumo mate pa ya da qalban masquran onan joran na waqafa alhamdulillahi rabbil alamin

murnan hakkune laahara e aduna. Wonen ɗo yerko o muuyi won, o ekkina en ɗon kadi o naɓa en e galle wiyeteeɗe daaral baqaa waddawaam. Imma ila janna ja'alana Allahu min ahliha wa imma ila annar fana'udu billahi jalla wa ala min ahliha. Haray neɗɗo mo tagaaka fii o lannii maa ko o lannowo bani aadama lamata. Yo wuuyi innama khuliqa lil baqaa'i laa lil fana'. Ɗaartinani en wonne ma sitorno en wuuri en maayi gasi ara no mayde ko fawtere. Kama ko jogonɗo yuɓɓowo wii law anna ida mitna turikna la kana almautu rahata kulli hayyin walakinna ida mitna bu'itna wa nus'alu an kulli shay'in. O wii si tawno hara en wuurino en maayi gasi haray no mayde ko fawtere kala wuurugo. Kono wonaa ɗum hakki en enen ko hakki en en wuuri seeɗa hiɗen nani ɓe wiya en maayoyay en wuuri seeɗa en maayoy en wuuri tawi kooma. Bari noon Allahu tabaraka wa taala ina jeya ko humpiti ka diina makko neraaɗon alayhi salatu wassalam feññini ɗum wondemas yimɓe aljanna naati aljanna yimɓe yiite naati yiite. Allahu tabaraka wa taala o wattay mayde ngaari baali ni darne e dow tumtere wonde hakkunde yiite aljanna. Yimɓe aljanna nodde ya ahlaljanna ɓe nootooɓe yettito, wa ya ahlannar ɓe nootooɓe yettito. Ɓenna hiɗon anndi o dariiɗo ɗo ko hombo ni gooto fof ɗo anndi mo, kala rewɗo mayde anndi tay mayde. Ko wiya meɗen anndi mo haala huwal maut o hirte. So hirtaama yimɓe yiite yiɗi mayde maayi, yimɓe aljanna yiɗi mayde maayi, noddowo nodda hakkunde aljanna e yiite ya ahlaljanna khuludun fala maut wa ya ahlannar khuludun fala maut. Kono yo yimɓe aljanna on wuuri ngurdan ɗuumotoɗan heddotoɗan ko alda e tajomirgol baada haadal yawm. Kono yo yimɓe yiite on wuuray ngurdan ɗuumotoɗan kontinayɗan ngan tajomirtaa faa o hannde. Yimɓe aljanna ñannde o ñannde ɓeydo to heema, yimɓe yiite ñannde o ɓeydo to lekke. Ɗum hino haani wattude hakkil moƴƴa. Hara wonaa tuma heewdi on kidi wattanta hakkil. Ko fulɓe kuuta ɓe wiyata kon hara naatuma on kidi ɗuɗɗi ƴuuwi. Don kidi addi haa ɗum ɗon woni renta gonngol on say nafoy kaa goɗɗum. Hara noon ndeeɗo toɓɓere ko toɓɓeren tawata haa ine weli wowlande kono ko woɓɓe, kono ine metti wowlande kadi woɓɓe goo. Wala noon ko toɓɓere marnde toɓɓe marnde pecce ɗuuɗuɗe. Kono hannde oɗo kiikiɗe men ɓayri naafi o yaajanay ɗum ɗon fow suɓiren ko woni yeeso fow kon. Si en humpitke laabani en ko woni yeeso fow kon on say no ngannda woɓɓe goo ara e ñannde goo peesitana en kewkoye woni koye nder tonko. Ko woni hoore fow qabla kulli shay'in ko nde jiyaaɗo on jaɓata wondema ɓaawoɗan ɗo ngurdan ino woodi ngurdan goo wiyeteeɗan hayatan barzakiya. Ɗum hino tabitiri bi adilla min alkitabi wa sunna. Jooni noon kayfiyatu haadihi lhaya no toon fetirta ɗum ko tafsiru goɗɗo goo. Ko woni sabu suɓani ɓen haadihi l adilla bi isbatiha wa iraniha haaɗen ɗon ko waɗi to woodi darɗiiɓe ɗum salii ɗum toranay Allah subahanahu wa taala darndu en waawde wa ɓen. Ko waɗi noon julɓo kañum ko Allahu tabaraka wa taala wiɗi nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallama maaki woni ko yonakamo. Huunde ko satti e makko jaɓugonde wo وخجوم منويكم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا من نني من جدي فآيات الله تبارك وتعالى روي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كدندون موقف المسلم من النصوص الواردة من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإنهم قصبوا وردوا الزرقوا صلوهم أيها أيهم أمنا بهم دليل الملاحدة الملاحدة والفلاسفة أهل الفلسفة حياد بمأبه Dan kita dari sani lebar sokte. Tapi rak itu gol hakil lemak be. Etet itu gol hakil lemak be dan arjina itu nafsu jadi. Sama ko hakil lemak. Di mana jamal itu nafsu jadi anti wahara itu alam. Berong si faham dari sahabat Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bermaki itu kunebi. Bermaki Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan anti dekadina makbo. Kotaota hakille no sali. Kono nanghi mo atta katina mako kutuli, kotaota hinuwebi na haki. Wani, ino araka, dalillahi Qur'ana e sunna, ma yuhayiru l'ukul, kotaota hakille wema e mudun, kotaota kushide takhidi e famadu. Kono nong arataka dina, kotaota hakille no pochini dun. Jangan kanta berdari Rebandi piji buhuri Rebandi nung karmo kode sertume Kali nung karmo kode salak buhuri di emase Kal jahmiya wal mu'tazi la yadu bermase Wa ahlu falsafa Tarasu bi azadu al-qadru ala Naimu al-qadru ala Wabbe mase Yijay imam ibn Qayyim al-Jawziya rahmahullah Wabbe mase jodh jay shaykh al-islam Bimi taniya rahmahullah وكما تجود لديه إمام أبو حنيفة وكما تجود لديه إمام ابن رجب الحنبلي أياد بأثناء بوي سوف نقنره سوفر جدين سبب ريا منن كوي آكم كن نتبت من قردنان من حولاته سيد مولون قرون كاري رون كاري رون كاري رون كاري فنطن لجابي بقرود جبور بقول دي محفظ جون من مو يعني فيوال بوي مولو انجابي Kudus tadi inajaya, sepuluh tu wulu bal enero top meres. Harapku jumlah tanpa taksila. Imam Ibn Qayyim al Jauziyah rahmatullah kadek terma biasen dan arus. Kalau kau yang jadi top meres di neto anggilannya de oyansi. Ka anu nama roji kiyansi kapan rumah kau video ni penye omai bilang anu awon siro ikapu. Sandari dapter neng arro atau aja deh antri tunggu tunggu. Wajib nampak aku arro ini. Menelan aku bodo walau kau maya. Si daru kau si sari tunggu bawa. Waktu tuanik emai, pasur ramah kajar kabur. Jelaran demaki si sari olanda mau jagi ke olanda kau kabur muiyanyan temo nema. Ebar gol, ekutu iuran aku ke aljana. Si orang dah mau jawab, mereka terlepas kamu. Wahai mukundo, pagi memang muka bumi. Hanya bibir imamku ilu tu nira nato nira. Dan ini menenggum tidak normal si dari dungko bonga. Lantas aku kaburuji, asetnya yang besur repohona. Wakan yang arda bau repohoti kita. Wakan yang jaha walta, wakan yang jaha merasa. Kono yang arda yang asa kaburuji. Menara mentawa menera ni aku nak komentar di kongku kabur mutawa nak lino tegi fonti buri ko akan wakom menera di itu. Jadi menera di itu dan kini kabur bumen anti terwiji dan hub bicok. Menera di atas dan kabur hai ewu mentari konya mete harap hai dinya mete iurai kaljang menera di itu dan menera kabur. Menera di atas dan kabur neto surano ahangne. Mencari di musuh nama ni mewakili. Ido kau cikiri orang menekan mewakili kong Wahala di alaka di mahi. Ini berjabat ahli falsafah. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah berakhi berjabat dan baik bentuk bayin berjabat berhama kawuli rene berdalil. Bensali berkala Allah ta'ala iberi ma'atau Allah gairu mawjud. Kono yur jesong itu. Bentuk bong kosong sampai kohakil lewoli kohakil yur jesong. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah berjabat berjabat حقيل إلى جاي أقول لك تكبر نوودي نعم كبر نوودي ثم كذي نواري وانه تري أقول لمن كن نواري ونرتب أشي أبد دميتا تري تكبر فوق فتاة إن جاب بني آدم نهولا نحن نهولا كورلا تلون نهولا كمتر تلون نهولا كفالا نهولا كريدا Nohoi nak kuil sini tu, nohoi nak kota akan usul ini tu, bunga kau nak habis. Jadi tu nuwur. Demi misal pun, yang begini tu nohoi nak tu nuri usul dua surga orang bapa kau ketano, esam jadi di share tu deh. Bosku kau seorang yang usul dari pun minyak ya, tano. Bosku emak dewa nohoi nak, jila kuali, nohoi di hari macam tu deh. Kalau kita ni ada berusuli, kohoi nak tak kepala. Tukuri kohoi nasa, kotawa na hidu yidi. Wa ono nasu no belgamu ko, kerme munu yuhi emoni kamu kehon. Kowalo sum kohoi na, awa opokiti, jaman gamu. Kotakti sikte, kotakti no sobe ke pokiti di. Imo wali no kande suru, peyehi kama ke jiwa, ke nyami, ke wernama, ke okkama, ke taki nyalane. Ke wadi yotungune ke julirte, Jika terkutuk mudiri hal nama kota madu yawal yang nutiti belosi kamu. Jika ngal guma maka julir tenom. Nei guma ko nama maka makko. Gokko hidei gumun nama maka mubu. Ofenya tahakku ne makko hidei guma ko kong. O bukti kefek indin de unge nei guma ko on kakoy no. Seu no no. No wuri ko fala yo kontin ko juji. Negeri yang kukurang kamu met juga kau nampak lurna pasangan saja ni ada bolong kau itu. Juga kau hari non nuji mo awak tu fini ni mo, hari si kau imo awet tori ori mo, tu fini tu met tay mo. Kau stay di negeri. Noga tak hongir macam di fini tu mo. Awak kalau kadi ono mengalah ni dia mengalah rumah tu fini ni tu. Fini tu mo lo mari ni. No anti kadi no net tu fini ni tu. Kau nak fin di sana, uli awak anda, kalau anda nak pergi orang loka, nak buat tunggu. Cara nak jadi siapa lama, awal sahijin yuk kita sukar dek, arti nak orang nak orang kata. Andi lo orang orang ni monema, esal ni putu mau orang ni mukum, tunggu nanti. Jadi opina orang ni, kau faham orang orang yang balik tu, kita orang kuat orang yang lembut orang. Non sono fermato, non sai come cambiare studiare. O noi a faha o gli altri cambiare studiare, no, io ho camo ya. Poi a tamo ha gli altri cambiare studiare, no, io ho ok. Poi a tamo gli altri cambiare studiare, no, ha un altro deve un altro studi. Poco che chiamo da poi mo del curu, se mi come mo ile studiare. Tu non devi che già che tu non va a casa da ta. E già devi non va a Wahono kana si adabin awti nahi. Penema wono kako elente. Woko enema. Woko anema metimo kwa kajako. Tivi kumye kuhudi. Kuli o anu wali wala ehoida. Otualo tumo hoida wote kukitimo nakato. Tenongo pala atemu wate hivyugi ala jikafaje elante ebede. Kuhula kuhu afago akira hule kajar koido liofake. Orang kan itu dia faham. Sih dari nampung korul nak faham orang anak nakal. Si okok si ti bejoki orang kan itu bukan normal. Adik itu bukan si kamu tu jadi makalai sudar. Kah? Bejoki mo hati bepoli mo enangi mo. Sopo me sopi, lugu to de lugu ke. Sopo me sopi. Orang kau feuni no anak kura ni mo enggur nak nak feuni. One lady in a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a photo of a aiki mo fara abili do kina kawa wawa ka. Shigwa ko ahe baki o pindi ni mo ni imu hawe kuri, so fini kwa, alhamdulillah, o fini ka. Mwaji, miwen kani ke ma sorti lang nelem kene kawa ka, siya mbapa no la miwa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa kawa no wari on nara kita ibat ya ta'ala. Dan mampu huli itu lahar melata dema. Ka. Imam Ibn Qayyim demaki. Unno wa akawa maka. Demaki ino wa. Demi sini tak dari itu. Apa manai ote emet ke uwi. Wa uwe. Wa sini tak dari itu. Apa manai o jombu na lema wa uwi emuho. Wa uwe. Wa si ofini ofinna ni kemakum. Akonti nanai hulun ka ayat daimu. Kau bergunti nai, kau bergunti nanda kau kau hari ini. Kau si ayek di muharai apa lah? Kau hari dalam diri. Kau awal lek sekarang berulang, enam hari sekarang berujiting, enam nama hari itu kau nak wafatkan kau bayi aku. Bayi di kau ini adu nadi, nama hari itu kau nak hari no kau bayi aku, so ini nama hari anak. Ka? Idan hawa akliyan ina jaba nema kaburu no wodi nebda kaburu no wodi akla la yarkutu hawa illa mutakabir wa atakala hedun siwana nekto mouni kiniba sanagol jabu gongo si enjabidun akla no kabiti arkel shara'an jorimen megin nidun nela no yorki nidun ina jaya illa di hollay di lebbe kaburu ino wodi ka Qur'an ay ka kunna no fudi ko se yeyi e jabi to do ka Qur'an e ka kunna no sabiti ka hakil no sabiti arde non la na ko tero karamo ko e jabu de dum do no sabiti ri shar'an wa aqlan dum do ko no ne di jel mo wodi bi mana lebbe kaburu ka jurbe gondi be jabu be dum e ibernando ene dum Sino hera ni julme benge nabi gisten tum. Kare andera jenno tauti. Ibe mali nekje kabr. Ibe lando ene o lepe kabr. Ko dumo tonu waman de monan ni lepe ben hanyan de dargal dari. Kano wodi haka du yahan sa muhajjida. Ibe lando kari ene o lepe ma o lepe kabr. Ene no wodi en nyalti di sawasa tenra nyalde di heuji. Lebih dari kita sebenarnya, mahu kita sebenarnya kamu kita tak ke kita tak. Untuk jago yang wanita itu jago. Dalam rokaat ini orang lebih abr. Si tadi hilang isabu jiwa ini hatun itu. Isabu jiwa orang heran ini kah hilang kita di pun. Dalam doa di sini, oh wahai menyeri nenek kandar kaburuji, eh wahai belasan kandar kaburuji. Enaknya hino anda boleh setuju dengan adunaga kata anda. Si nekto ini kamu seperti hasa ini kata kaburu kan kamerne, pe anda si oh, pe rumpi itu si oh, si oh ini dengan kata kata dengan kata pe anda gila kau mai. Edo koko langgar karmo kore. Ata kawan lina. Belando ene ono kure jelaja kabur. O hera nidu. Eto omote tun. Kajila jomi men fukti tabu de yimpe den de maya de surre. Lende kabur ene wa kaburu lino ene kaburu. Bairi kan shara'an wa aklan wa jamaadun do nuhuri. Habi yi aktila karmo kore ino anta. Be anta karibiria. Sine jea eko sabiti e nusi usuji wanema, jimna e himbe, nanatale te kabru. Ene joni, angal nangol jimna e himbe le te kabru. Koko duni wanange himbe e ufuu, kado hori himbe nanay di dundu ni hega e vaste kaha e kota tona kahu. Adi asila, karamo ko be nanda dum nyata me yow tane fi azabul qabr wa na'imul qabr ko na ngam be dum ko lando ko na dum ko jabu on taw salati ta ka wi do ala lando ko si tay dum no dum o ma dum ka ko jonnon ɗiɗo sen yehi hara koye yuɗum ka ɓuri laabu ne mayri yewtere men ƴeɓɓata laɓɓingol ɗum so yehi ka fettan ne wiɗen arrum lil imam ibnu lqayim aljawziya rahimahullah siɓe yewti toɓɓe ɗe ɗo ko e ɓuri ɗe ɗo dolle dolle sabu ko ɗum tumimini deftere imamu kurtuɓi kanno waɗi deftere wonde ɓenine atdalkira fi ahwalil mawta wa umuril akhira nenno kadi ko fi neɗɗo gila o maayi haa aljanna e yiide naate waylodire ko fi ɗum tunde wona ala kadi ko feɗɗeta hakkunde ɗo ko ɓe addani neɗɗo oɗoto ko waɗa noon imam ibnu rajab ɓe witti kamɓe kadi deftere ɓenine ahwalul qubur wa ahwali ahliha ila nusur kula leydi ko woni kontenere kabre e fiyakuuji yimɓe kabru ko wonno ɗum feƴƴirta haa ñande ɓe irmin tinna ɗiɗo fof ta e nder ton a tawa ɗum ko imamu suyuti kamɓe kadi waɗi deftere wonde ko ɓenine charhu suduri fi sharhi ahwalil mawta wa ahlul qubur fi fiyaki yimɓe mayɓe ɓenge fi kabru kala ko yewdiri e muɗum waɗi deftere ɓenine charhu sudur ɗiɗo fof en yari ton ko amen jonde men heɓɓata wowlugol tiɗum enen hande ko immini en ko heyɗin tingol taw jaɓa ndeɗo huunde no wooɗi te jaɓi ndeɗo woodi aslan wa shar'an ene ɗum haray wooday ko sarde e gurdan men na ka jaɓuɗo necce kaburu e nema kaburu no hatti haɓɓi wuuruɗo kono wuurirden wuurirden ni haani wuurirde ni no moƴƴiri suhaa jaɓuɗo neɗɗo si waali ke maari mo mari lema kabre si o boƴƴi si mo mari lemde kabre si o moƴƴaani gonɗinɗo ɗum ɗon ene no wuurirɗen ni no waawi yonndinorde ni yaata e sañjinaare nema o taa no wuurirɗen ni no hulɗini haa si maariraama ni ta lemde ɗen tawoye ɗum no jumɗo fof raani lanndade ɗum hoore konngol gonɗol booɗi ɗum imam ali bne abi talib radiallahu anhu e lanndano ɗum ɓe mbaaki kala faalaaɗo anndude si maayi hannde ko honno kabur mum feƴƴirta yo peesu hoore makko e nder piiji jeego ko jaabanto hoore makko lanndalngal hara o lanndaake haygol kala faalaaɗo anndude no mi woniri ɗo ni moƴƴa si mi maayiiɗo yurmeede ka nder kaburu haray mi bagora mi hanndaa e mum yo peesu hoore makko e piiji jeego si o maayi o nanngoyaama juhataako ɓeaddinin piiji ɓe wallini ɗe deftere wiyeteene alhayatul barzahiya cheikh mouhammad bun abdulmalik azzababani janngini simana winndine ɓe inni imamaji ɓe maaki maniji tamaa fihi sittatu umurin ɓe maaki fakada wadaa liljannati matlaban wa ala nnari mahraba awalan man arafa allaha wa ataahu wa arafa alshaitana wa ataahu wa arafa alhaqa wattaba'ahu wa arafa albatila wattaqahu wa arafa addunya farabadaha wa arafa alakhira fatalabaha fakad istakmala alumura kullaha ɓe maaki mo timmini ɗiɗo fiiji jeego hara mo anndi ɗiɗo himo jokkiɗi ɗeɗo maayi haray no moƴƴi mo majjini gootume ɗiɗo fiiji jeego si o maayi yo wi moƴƴa yo wi simi maayi hannde ñannde o maayi tawiɗi timma o yo wi moƴƴiraani ɓe maaki kala timminɗo fiiji jeego haray mo timmini ɗaɓɓugol aljanna o timmini doɓugol yiide te jooni men ko wiyo en ɗaɓɓu ko aljanna ko wiyo en dogu ko wonɗo ko yiide ko wiyaaliyo en dogu aljanna en ɗaɓɓu yiide ko wiyen ɗaɓɓu aljanna wa daariu ila mawfirati ko wiyo en dogu waddakum naara allati uiddat lilkafirin ko wiyo en dogu ɗaɓɓen ko aljanna ko wiyo en dogu pottitaɗen ko yiide imam aliɓe maaki ko timminta dogugol ɗaɓɓugol aljanna ko fiiji jeego kotin min tasogugol fottito yiide ko fiiji jeego e waki timmino ɗiɗo jeego naɓori ɗi wo sa heɓino ɗiya jeego ɗiya jeego ko addudaɓu ɗiya jeego ha tumminirtaɓe ko naɓora nakoya goɗɗum yowa yiide e ndiya sa ɓettiɗo ƴulɗere yiide a ɓetti tumirangu si tawi koye jinga on jogiɗa yiide ngen mirangu ndiyan ɓurnoɗa tawawiɗe nan jogi ndiyan e yiide a tumminira tuwiita joni nan jogi ndiyan yiide kottike kaɗa wa ɗettiɗa ƴulɗere yiide wattaka nder ndiya wiya yiide e ndiyanno ɗo wonay wonata ɓe maki kala ittiɗo ha andi joni meɗen nde o andimo o ɗoftimo kala ittiɗo ha andi cheytan nde o andi cheytan o rentimo o dogimo few o kottiti o etti ha o andi gonga gonga silamanimo o jokki gonga o etti ha o andi meere nde meere laamanimo ko o neeɓi jokkude ɗum o hacciti o etti ha o andi ko hotɗum woni aduna nde o andi aduna o fottiti aduna ko oti ha o andi ko honɗum woni lahara nde o andi lahara o haɓɓi lahara si o maayino moƴƴi are moƴƴi kono noon kala majjaɓe joni men o wawataɓo rewde kala majjaɓo seytan jokkaymo kala majjaɗo gonga jokkata gonga kala majjaɗo meere ko jokkay meere kala majjaɗo aduna ko ɗo irata feɗa kala majjaɗo lahara wiyay habbugol ɗum ko perdi o daɓay aɗaɓay ka ko laaɓuɗɗa si a andi jomima a rewimo ɗum a andi cheytan a jogimo mahe jomen ko ɗiɗo ɗiɗi wi o wi fafirru ila llah ka fafirru ila llah si on doga e hoto amne ka joni mon o wi amma cheytan o wi inna cheytana lakuma aduwun fattaɓiluhu aduwa innama yaduru hizbahu liyakunu min afari sair idan si tawi cheytan ko gaño laaɓuno ko jokkirma ko ha onaɓe yiide si ɗum laaɓanima na mari hakkila jokkaymo naɓe yiide awa jokkuɗomo o anndamo rusi jomemo wi walakad saddaka alayhim iblisu bannahu fattabauhu illa fariqan min almuflihin teena ɗini heddi woni jokkaɗe cheytan ko majjede noon jomi men haɗata rewgorgo ko majjede cheytan jokkata cheytan ko majjede gonga haɓata gonga ko ɗum si en daari haɓuɓe nelaaɗo piinelaaɗo raɗiinelaaɗo men fof a laaray tawa ñande ɓe jaɓi gonga wooɓe girritato ko majjeede gonga men waɗirno ta mo annda gonga wata ƴokkude gonga kala moyɗaamo jingana meere ko meere woni o annda kala woolanaaɗo ko ɗum woni meere haa meere laaɓani mo yuɓi taɓa o meere wanno aduna ɗo alaaɓɗa wowo hirna e meere ka meere heɓoto ko ɗum woni on meere ko tawowo hirna ñande o ñande ka tanjinaaki fus lewru sima ayi ñallal sima ayi fus ñande o ñande mbiɗo winnduma taw ɗo golla bimmi ha kiitiiɗe ha maaya farayi moƴƴi jaraaro ndeen sani kema ɗum ac goɗɗo gollirtaaɓe ɗum ko meere no goɗɗo no dogana ɗum en dogande ɗum omɓe ɗo woni dawande meere no waɗde e ngala waɗde ko ɓayde nanndu ɗum ko meere ko ɗum haɗi waɗe aduna on kadi laaharon kadi ko noon kala moyɗaano dogana meere naɓayɗo laahara on o majjamo yo laawanimo jokkata allah subahanahu wa taala faamin en gonga haa yen ko ɗum woni gonga o accita e jokkugol o holla en meere kadi haa faamen ɗum ko meere o newnanen koccitagol sabu ɗum ko du'a nelaaɗo allahumma arina alhaqa haqqan warzuquna ittiba'a wa arina albatila batilan warzuquna ijtinaba idan ko waɗi anndugol gonga waɗɗinaali jaɓugol gonga on anndugol meere waɗɗinaali ittiugol nenɗon e gonge meere on jongal no noo no anndi gonga no jooɗi ɓe waɗde gonga on dongal no nono andi ɗum ko naago wana ɗe ko andugo ngo etey tiɓe koya newnane anda newnane ha jokka koya newnane anda newnane ha tertona e tore Allah subhanahu wa taala ayde ɓen rine jeeya e dalil arano ka qur'ana hollo azabul qabr no tawiti jomen ari la yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli sabiti fi lhayati dduniya وفي الآخرة قل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله تبارك وتعالى أولي في مصاب السنة نرد تعطى بقوندني أكون والقوم كتو ليدي لو أجونا برجوه هذا ما يم شد ما يجب إن من سنة كأمر نلان نام يومنا تبين سنة من قوم برجوه إذا tabin tinnede ka nder kabru ko far'un ani sabati fi dunia ko tabital aduna rimata tabital laha nañande on gidimaari heƴƴitoto tabital rusi jomne wi sabbitullahu alladina amanu fi hayati dunia sino tabiti filahira ha so ngidi tabitaali no o wone hayran wandata ko jomde allah subhanahu wa taala tanden kodo si tawin imama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te wonni en wonnema oɗo aya ka firtugolmo e hadis mo ema mabban filli ka husnadu mabɓe juutuɗo imo ɗetta e barraw bun azimin radiallahu anhu imam ibnu kathirin waddima ka tafsir mabɓe senngole firugol aya on tigiri wonnema neɗɗo simo o juurɗo so fewnike yaltugol aduna yaha lahara ko niɓe jokki fi makko noon haafi kabrugal neɗɗo si tawi ko keefeero ma ko naafigiijo si o hokki ɗiɗiwgol aduna yaha laahara fi makko noon kadi ko ni e maagino jeeya e ko kala yaltuɗo ka dow leydi ɗo landete nder kabru fiiji tan ɗum wiyee cheikh mouhammadun abdoulwahab rahimahullah ino waɗani ɗurtul deftere ɓe innide usulu salaha ko ɗin woni alusulu salat ko marifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu neɗɗo ko eko ka wuuri ɗo o anda jowmi makko komo anduɗa annditata ka annditamo anda si tawi a wuuri ha a maayi a nda hombodi kagugo ma hay anduna ɗo lamdana non rabbuka yaahi ko wiigol gonɗu woni ɗum si malaikaɓe wi'iima ka nder gabru man rabbuka a jaaboto ko ɓe faalaya a jaaboto a jaabata ko ɗum ila tabitugol ka nder gabru yiyal mungal ko ɗo heɓoto ɗum ɗon ko sallu ten ɗon non lande tati wona windetene kaydi siɓe e sallu wudere wudere nekka ka lootete non nde accete ɓe naɓoy ta wona hunjeteɗum saɓerde ɗo nagore sattende mayde goray ɗum fu naa ɗum on kidi koye wuuru e huunde nden haa o maaye mayre woni huunde nden wona gayre de windugol ɗum e kayji ɗum mara hakka mara ma ɗum jokkugol nowigol man rabbuka rabbiallah wama dinuka dini al islam waman nabiuka nabi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sa hundike ɗum actar min alfi marra si a jokkaali ko ɗum firti kon ko songata ɗum borde ko hay aduna si a bantama ɗum boray aduna ɗo siyama ɗo ramaade ɓayden anndi ɗum yaltama ka wonɗa ɗon innama nange fof gorto fof huccidi a jokkiri fi waɗa nange a jokkirama fi a nange a nangama si ɓe nangima ɓe bantike ma ɗiɗi ɓe jaɓɓike ɓe darndima wallahi si ɓeñima man rabbu ka yeggi tay ka anndi tay kara ko jandarmi yaaki ɓelle ko yimɓe wawɓe wa maa ka holno hulirɗa ha ko anduruɗa mo ɓori hay ɓe landima ko annduɗa a wata wuɓi hay ɓeynuma honno carte ma on hay carte majja e hakkille ma kara noon iɗa anndi ɓeɓe ñaamoytama ɓe sumnoytama ɓe hirtoytama ay puttaɗo e tama sina jigiri on ko tanke woto a hettoto inchallah ka ɓe bantoma ɗiɗi ɗum ɓe jaɓɓoɓe lanndo kuu jumlita kod nino valata nakorde jakkuyo munkar wa nakir a jabo tagan tagalanda tomako ganaba tomaki alayhi salatu wassalam si neɗɗo wallinama e kabr malaikaɓeɓen ko kamɓe immin tamo joɗɗinamo ha o sefat jillinamo ha o tagita ñaaha ha tiiɗa landomo mar rabbuka wama dinuka mannabiuka yaw meɗame yaha naar ɗumen jokki ɗum kadi ala tan ala miiji ndagol ala tafakkur ala muradia ɗum ala mubala'a ko jawabum mbaɗa sual no mbasarayaani ko ya jaabo mbawande landana si ɗum tardi paradiji boy boni ko waɗi no boniraɗo noon wongo num ndenen kontine ha ona ɓeyi alaysa kadalika na ɗo nelaɗo maaki si ɗon neɗi ko ɗoni yeeso noon ko ɓuri newaade si ɗon boni ko yeeso ɗon ɓurata wonde ñande ho ñande ene jimbuɗen no joyre no jaabo ɓe ari e riwayaji siɗo maɓɓe hino teddi ɓuri diñaako ndiya imam ibn rajab no addi ɗum ko ahwalul qubur ko ñaaɗuɓe kadi wona jeejoɓe wona negoci yeyde leɗɗo o ene jippuɗen ɗum ɗo ko ɓee jaaɓete ko si windama marama e sallu wudere ɗum nakoyey ɗo si ɗum huƴƴama e haqqil ɗum wuraka nakoyey ɗo jippuɗen nakatan ɗum idan honno ha ene jeeya eko sappinta sabitugol neeba kabruji no woodi wata noon kadi lefde kabruji no woodi e aya goo allahu tabaraka wa taala o wii wa man arada an dicri fa inna lahu maicatan danka karamo koɓe ɗumɓe ina jeeya kamɓe abdullahi eba honno abi hurayra radiallahu anhu wonde ma nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam maaki ɓe sattike on maicat tan banka nden ɓitteɗe ɗon hine jeeya e mere adabul kabr ɓuuriɓe ko joni men anndino kon ha mayi o mimala cakka fihi one ɓay gurdam ɓittina ɓayrimereede hay aduna ɗo ala ɓurno ɓittade ha hewti yedduɓe joni ono mo ɓuttinere kadi menen haaɗi ɓuttinde ɗo ɗum ko min mbaɓe min sahil ko wona noon ali e aya ko kadi allahu tabaraka wa taala o wii wa inna lilladina valamu adaban duna dalik o wi ɓen ɗo doñoɓe hiɓe mari leɗɗe gaani leɗɗe ɗen amima la cakka fihi leɗɗe ɓe tawata ɗen ko yeesoje ɗen ko yiite jahannam jonmi wi hiɓe mari leɗɗe atto ɗen ɗo ɗen ɗon aren ko aduna ɗo ɗewni kako de woni le kabru ko leɗɗe kabru ko ali noon leɗɗe kabru ko kontine ɗum e neɗɗo on yaara noon haa ñande o immin tinna o naade yiɗo kontina leɗɗe makko kon kuunde ɗe tawata so a jooɗi ka miiji tege a miijidataako ɓe haa hakkilaade kade wulbiniiɗo ɓayi ɗo si siɗɗo ma nanngaama ɗo nafaama ka polis a yeesaama ɗum siila tawi golle a jokka e haa timboɗaa si waɗɗa hakkil fii mum kaa si a innaama ɗon wona maama sammeeɗen koyigol golle lanndi te fof ɗon ko kanko o joga ɗum fof ko inɗe ɗen kurtu hulɗinde miiji ɗin kaa wiya ɗo siɗɗo mum hewtoyi ɗaawo golle fof waano to tawa wiyen ndaaren awa no daroren fii oo ɗum ɗo fof jokkay amma noon ɗa no waawi wonde ta ñallal balɗe ɗiɗi ɓe lanno ene haa ngaara siɗɓe ɗo ɓen naara canndaaki ɓe anndi hara ɓe anndino kono ɓe faami ɗum moodi naabi no tardi haa ko kono to ɓe daro ko kita jonno si tawii koni kala ko heɓuɗen e sabdeɓe aduna ɗo en walli ɗirey enen bolondaaron enen en anndan enen siɗɓe ɓen en walli ɗiray ɗo haa goɗɗo yalta e nder kato aduna ayne mo haa onaade e kato ngo yalta taala hara ese ɗum ko hakilno ko ɗum woni accidugol e neɗɗo e hoore mum no wari wo ko ɗum woni ɗum ɓay noon alaa jiɗiiɗo ko honɗum walli noy sabo kaso on alaa majjaaɗo ɗum ɗum no laaɓali fon koko ɗum laaɓiri kon haɗimɓe ɓen yaha ɗon on laaɓu koy haa tawi sigiri yaaɗo ton waatawa o feggi tewaani ɗum ɓayi siɗa faalaa waaloyde toon jon jon jon dia sudah mencapai dengan seorang dari waktu tadi di rumpu. Jujur, ayo saya tak kemana. Kondong hari dan nanti kurang. Apa yang ada juga kita akan ingin aku pernah perus ini. Para ini, para diri itu, om diri itu. Susah pun kakak ini juga di bunga-tongan. Aku simpulkan nanti di tak sangat lagi. Karena, lupa kau menyesal juga kan? Kutu kau tunggu pun menyesal sih. Kau mengalir ke dawah dulu. Tunggu cinta apa, bukan cinta itu. Kono anda, pun ada yang ekor. Ini bukan luar yang dicokka ayu. Kau tunggu ngakira. Karena, yang menyesal kule, kukira kotong, ekor wera kain teberko. Ia sejauh ini ada nunggu menang ura itu, haramaya itu, siku dan turun kanyung harai hekino ini kata mongso. Kenapa kau mula kutun menjamau mangkini? Kainan nanti menjahat bersabi ke Usman Abu Nasan, Rabbi Allah Anhu, kemangki, kita arino turun ke Bani Adam, karena lah yang buki ala nirzari dhamma, inna ma yang buki ibadah dhamni. Kita ini kok kemai, suhullah kafir. Kosebe aji Muhammad yang ini suri, jadi kasih order. Orang yang mata pura lagi atau kau kau kabel ke dia tu. Diulai hak dia jaga mel sini sekarang. Osman pun apa? Boleh lah kau kebaki mandang dalam jannah, bahkan dah dalam nara Osman, bahkan di sekarang di dunia. Karena ya bukti pada tak pernah mai. Kita tu yang lima lah. Lalu bukti alam mai, ini nama. Bukan bukti pada tak pernah. Memangkan ada fakar awal dan lain lagi pun. Nara diulangi, nak aku tak diulangi. Kohore ammi. Kami minggu dihanda kami hati mohon ini. Di pokok ini. Yang lebih asal ini acara on jema an arab kohore no kecil. Kau ni jangka kau ni mana? Kau pun jadi dia. Nara, tangko diulangi, kohore mak diulangi jadi. Kalau mengulai hawali, bukan nak mengulai. Tujuanmu menjadi hawali, jangan menjalasa. Kau jalan atau menjalasa? Jangan mahu pelihara aku, pelihara waliaku. Kira, jangan ada semasa kita sama dengan anak dan anak itu pelihara orang pakai itu. Kira, jangan boleh berdua. Jangan ada semua nisah aku dengan lahiraku. Sutti kalaha rabbihoko ulluno agadao hajidi. Wote ulluno haakondidi wa itibor. Kayeto munto asari. Wati wataha itulma iwata. Taipuho rabudu mkukulo ta. Kota mnujo iya saka Usman Abu Nafan dari. Ulli haarondora karahan yanti. Monela hoke maki Allahumma. Irtaan Usman fa inni qadaradidu amku. Jodoh mewelah atau welemu. Kalau nak buat aljam narewai kasan demaya Usman. Orang kasar ini ulu ni lor. Enak kasan jorok dengan ngah ngah. Telefon jom yang rende buji aluna. Emol di buri oh. Kain di buri oh kasan buat om. Kain manusian tu ngan buri me. Enak layu dia tu. Bos saya ngai suru korbani ada kan. Moyal kira kau buji di wajib di kudeka. Tapi kita ingin mewali yang berlokuah. Dengan lain itu. Kalau kita jenakong, menang dan berlokuah, macam dalam lehuji maku, bila hati, insya Allah, wala, dia mengasih nombor budi. Dia dikumisku, wala, itu nombor. Dengan lain itu. Kalau kita suara guna sahabat, kita berlokuah, kita berlokuah, sihi mohan jenek dosuri, ya atur rato, nek olah, wala, orang yang guna arti juli. Nerkoker, sawa, wakanya di sahari, ajaran yang meminta orang ini ramai nama di dalam ini dan juga pos dalam ini dan juga tapi nak jalan pun lah. Bukan nama ni yang dengan yang lakukan tu nang ya deh. Kah, ia kita korpun, mana ada dengan daniel. Kasalah sekali uli ha orang itu satu nyaw, lawi. Apa yang kita ikutkan taruh ke dalam orang non dan telefon. Wah, salah. Ya maka buruji, ya uka kuti, daro nae ore kuti. Wasikari wanako uono ikanyanya kwa makimma haki. Kaita haukali mija akimma. Tare sikaruko hasilno. Hene suusuko. Kupurko mahuliko haki. Kaka malamana. eti yoga ma urpa ma dole siu. Si huli sena gol ho. Fihi Muhammad o urko niri o o warako ma helaimo. Hara no na andi kopulu no sena gol o an o helata an kalima o ware. Di an ma an mi fala ko o mo gulu na ha. Ese an kina na ngin nena mari hakki. Ima na ngin nena mari hakki. Hai bodo la man kamari di nena mari hakki. Tarei kari o heli mama o wari no kuyu gol no kodi yamu. Kasi tu wana na mi digo. Owa kune dika. Jadi kapurbe en motive, kapurbe en ideale, kapurbe en zewal, kapurbe en gurgur jodi men, jadi wuli konon daroto en jale dia kemari hati lehen. Kon wuli nome, patawan temuri en wakam. Kon wuli nime, patawan hite puri en zewal. Kon min jali ni en ton enen nodi ni en ton jala kon jodi ton randewu. Kemarin yang puri sahaja malu dan yang puri tadi ini dan yang puri hilku berongse. Alkurunu mufassala. Yang puri ini, betul mana itu kor, betul mana mereka kamu ini berkena. Lewat aku. Lewat aku. Barulah aku nasi di Rabbil Alamin ini. Nelayan ini yang sudah turun ke kor ke kor di Yaman Madinah mencuci nelayan hasil berbeda. Jadi kamu mungkin nak apa? Nelayan puri. Men mo me soli takko nelago. Men jodi non, gote amen fun, ka yan kinagor, e ka ne itagor, e ka het itagor, e ka tie itugor. Asi ka eto sondu liri ali jodi e koe amen, nelago maki ta goto sondu mundu timbo dey. Jono le wasi chayu ko lenka. Ka anna ala ruuti na chayu, anata kadalek. Asi panano ngariri. Ini orang bukan yang hendak cari wujud ini nafali pada, nafali pada. Ini orang yang betul betul berundi, ini orang yang berundi, ini orang yang berundi, ini orang yang berlaku. Waktu kau dah tung kompor dah kerana, waktu kau dah jadi dah kau tung kerana kau. Tapi yang ni kau luar diterkau. Hara, jom yang pun pilih yang kau diterkau. Dalam waktu kau mati kau, saya rasa mesti tanya. Kanu ngarale hadis. Demati sihi mo abnu mo ko handi ko. Porroni to to juuda mo ke wullo. Por nokka e nyaare hir ko ka ko e mono. Por takki min ne tata ko sonna de ka ba faro kuya sonna. Kuro ko di handi ko. Tera ro don ko handi. Puri lekke en ene ma on nyaare dar ka giire ni. Ro ro ko ni ko. Ko to ka puri ni ni. Ko de maaji do ko di be handi en amba u de renti e renta. كان هو الغضب Kata kabur melihat tetapi arah nun berdiri mundur melihat apa? Kaderi. Allah Subhanahu Wa Taala kata. Kalau nun dalam Rasulullah Alaihi Wasallam, jika dia ekornya makai no, dia enduru cara kalau Allah Subhanahu Wa Taala jatuh elek tak kabur. Kawan ini dalam memaki pon jari boite, pon sijin terjadi do kabur di modal moya. Kawan alam ko puri hundi na le hane kaya kawo di tunga na chenjo o miti na nato. Kipo aka anna pari na le nato. Do sata. Do sati. Kone ku da hukata de o ame na le seta de ya ha barba ka artuna ye hitu na. Tongko marra ula la yukan ni. O la o gondo liya da imi taka. Kudungi la kuta ma ede. Ma ito tayo no mokki wohi mo tong. Mai tetapi mohon ya Allah mohon, tunggulah ini ya arbu bukti lain, tetapi bula ini ya jamaahkan dulu mata orang. Nuharikan cinta kau, nuharikan cinta mohon. Anda, pada izun deh hilang orang yang putus aduna, kudun darmin yang suru, kudun kerjir deh bantu lahir, kudun wajir deh kura, kudun wajir deh kilma dizer, kudun dakir deh dan dekawal deh harat deh tasik kau sering. Apa itu yang kurbu? bani adama ala koye jiɓuri ɓuntu ala ko ani ɓuri fanja. Ko ɗum si jomumen wallinanimo ka ɓuttungol heɓoto o aljanna, kona si ɗo gayniri jomumen rewtinimo lefde ɗen mayo yiɗa ɗum e soña o ko woni ɗo wonaki yiite wi yiɗa soña ara heɗoko o wolande si kan jaala ko hay ko ɓuri hurtinade kon kadi musi neɗɗo wurino haa maayi wi'ama lefde kaɓurude fuɓɓinde awa ñande o ñande hine ɓeydi haa ñande dalngal dari ko wanni ñande ɗum daro ko taganna suyta faako a faaga faako gonko faago ñande dalngal immeɗa wiye hey ila nanngo hirana hay ko ya faago ɗum naatama kala woni ga golle nden ko gila hande fuɓɓo ko wallahi ko hurdini ila on siɗi waalihi no lettaade no ɓiɗɗeede no piyeede no fittineede ino sattinana hattirde sattingol ko wuure ani haa o maaya o faama lette alaa waɗeeɗo o immintinde ñande darngam o wiyee a yii gila fuɓɓodiranaa gila waalinaaɗaa fuɓɓodiranaa soñjaatiɗi keɓɗinɗaa ɗonɗin fof onna hii minna ɗum ɗo fof ko fiitoyaa faamu puttu alaa kaarnaagaa wonandema an ɗum ɗon ko fii a faamu ɗum ɗum naa soñjaa ɗon naa kuɗino naa fii a yii gila annde si a naati nder ɗo annday wuli no wooɗi na ɗum ɗo neɗɗo no haade calcule ɗum wata o wiyano e ɗum onnaonno yaa laytana onna yaa waylatana e nganndi umayyata kono halas ko ɗum wiino yawma yahanno dalimu ala yadayhi yaqulu yaa laytani ittakhadtu maa arrasuli sabiila oni ya waylata laytani lam attakhid fulanan khalila o wattiɗo lakad adallani ani dicre baha id jaani wa kana alcheytanu lil insani khadula ɗum ɗo si neɗɗo wowdi ɗum ka nder yimɓe jahannama konno ɗum nafatam dona si tawi neɗɗo nawni accama haa o maayo andanama ñawɗo o konno ñawɗo wa nafata si gonɗo waali ke nawni ko accama ɗon haa o maayi sabiti o maayi koronnama o haɓama kalabtan nden ko ɓe koori ko ko gonno ɓe nafatam si neɗɗo jaɓaali rewɓe ɗo jooɗi men jaɓaali minsude ɗo jaɓaali wiide jakka mi tardi jakka jakka jakka haa o maayi o naati yiide o naatiri yiide yaa waylata layta ni ɗum maaba yasidu fu kono ɗum ɓeydatamo ɗum haray ko angal wowlugol ɓurata gontide ɓayno woodi gongodiri tawa tan wowlu golɗi e angal wowlu golɗi no fota ko angal wowlu golɗi ɓuri moƴƴude kono goɗɗo ya naata e yiide jahannama inna e haalino hara ko naali ko naata tanmi ɗo hannde angal wowlugol ɗum ɓuri moƴƴude hay jonnen mo wii yimɓe yiide wii sawaruna alayna a jallina an sabarna mamana minna hannde si en wullu si en sonndu si en sootu ma si en muñi si en deɓɗu si en honndu neeɗi si en honndu waatere neeɗi no gonta ter ka naatuɗen ɗo e yeesaama e yaldata abada anndino hollugol neeɗi neeɗi nafataako hollugol kadi waasere neeɗi sottintaako ka sottinay sottinna ko ɗum tiniraaɗonɓe maaki yimɓe yiide si naati yiide ɓe sendiɓe haaɓe tawi ɓurtiika ɓe anndi ɗon ɓennae darde toro maali haadi ɗum naa yo wallu yimɓe ɓen ɓe heɗto nder ton maa ɗum o ɓuydana ɓe leɗɗe en maa ɗum o waaɓe mbarde wi an mawtu ahwanu alayna li yaqode alayna rabbi sarano min jooma yo warɓe si tawi ɓe torike ɗum maalike ko ɗum jaamotooɓe illa kum maakiduuni ndeganndi kasoondo so naati kaso aduna ko ko ɓuttinta ɓernde makko nden ko siɗɗo makko arno ndaari mo ɓe yiidi wowiya hayri aahiya yalta jooni inchallah meɗen e muɗum woɗɗaa jooni kayɗi jini fof sigiri gaynire gilde sigiri ɗo hayri a hayri on tawi ko yewi ko ñaama o ñaamani imo tanndini o neeɓataako ɓanndi maako ni o muusataa haa ɓurta kono si o naati arsike mo wiiɗa noon ka naatuɗaa ɗo siɗɗo maa arataa ɗo a yiidataa ɗo e goɗɗo a yaltataa yaaɗi ɗaandi kon mi yaltintamaa ɗo ko si a maayi fanni maa a maayaa ko ɗo waa ngoonoo kam tere ngoonaa holno ɓuri muusude ngoo ɗo ɓuri muusude yo non maali ko ɗum hollata ɓe wiwgol heyi on mbaala yalt تتكى بيتا هي وانتكو انتوما توقف أبدا في يلتتا إنكم مالكون كتابي نتوى لنا ما كنتو كهريد جهنم حرين فاتي يلا سبحانه وتعالى نمليكو فالسابق سابق كيل وغيرات ولد قبر تجمي نتو موكي مولر يومي مكتبون جهنم قبر ثم قول جولي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وجولك فلي هكذا صلاة الله النبي ووقت أمك جوز من يندوني أن نصرى بيجور من دمه جهنم يوزن لك القبر وند جئتم في أمرتك وانها تولهم كجهنم يقدر إليه طب أما يكون على أجلك كوانا هير مرنون كجهنم يقدر إليه Kawan akan mandi bureman dan menyamam rongko jahannam ayara. Tuhan mata aljang. Cuma non sayi darul ya audul kami nazabi jahannam wa min azabil qabr. Siya muri dini Allahumma ini ya audul dikai sawbun alaya abde unko. Siya mai kung halai nata ku debu darul jadu. Kako ngomong sunnah hai shikune. Oke. No ikitari anemi jora minum yang leopin ambil di sumaka. Jula pangka yuk dan kohon. Soka arki de sepanti hande ko bengu ma ya ra mate wala ko ure so na no hana ngi ko na jona la ro se ta riuri do ya ka ka sudu wa ba si wa ku ka de ari jura sar mi na ban ta ro so na do ka ri ha ta mo ja ka ni ke ja mi na ba ya ra ka ka sudu ange bengu ma wa ro no ko ho de da wa ka ya ma de ta ba na na ban du da ju le ya ha ka du he ko so ko Kadu mereka orang haranatul. Apa? Kalau kan itu, kau ni pun ada jomi dan raja hamba, jomi dan raja kabur, harai rento asbabu di munti. Jika dia asbabu di nada ini mereka kabur, nada kau ini raja hamba, munda kau jomi mereka andi merenti, munda gelato si orang kau. Harai kau iwanah, harai kau iwanah, nak si nabi pun si kiri pun miradu, harai kau iwanah yang aku kuat ini. Anche perché c'è un nome che fa tutto. Niente sono falsi, sono età, ma tu sono rutto. Sono tu che ho rutti che attraigo che la traffica va là. Sembra la mia. Sono io a qualcosa da rune nel mio lato, ma le ho cojata a lì. Guardate, ha caina, viene la andu cojata a loro, nani, io di me vini, nella donani, ma che via. E la andi cono, che grillava, non mi sono donato, ma tu mi vuoi dire, ni handero. Si ammai, ton, Di alam nama untuk hamba nak kau jadi evan jangan harap kau. Kau jom yang ni kau kita kau ni anjur umur mukjir. Kau video ni waktu kau kita bahkan waktu dulu umur mukjir. Maya dono. Siapa mungkin nama haranya jadi alam. Ene uru kau sah si jom mulun di Muhammad. Kau sahaja nak kau an. Bernama kau. Bernama kau yang nundi. Kau Nah, kenapa nak kau korang nak duduk awal ni? Mengapa korang si jemaah tu jauh lebih malu dia rasa mullah? Rasa kata korang macam tu satu maudus. Jemaah si buang nama yang besar kan? Saya mani Adam. Ewok jemaah kau kilur rai kongka. Jom main kita kilur rai ngasong kau mauli. Jom main kimi naik kau jauh nyawa kau emak. Innaan, woki kininna. Pandu mo pawon mo mehu, pawon mo naru, pawon mo wat, pawon mo wujud, pawon mo vent, pawon mo woki kiriya. Min pun mo bomi kauta. Pandu mo ria, tido bo pa peuji. Min pun si miwali si ala, ender ham di pandu sampolu. Tunggali wong mandi, sayang si nereba kami. Apaan, ko a peuji ayo ni miwala. Kitai lep lari ya kauta ini, kota ya. Woki ria haka, mo mema haka sekute. Paya dia mau dinaga ha ma he bude kok ku hakku le ma e ba al jigi bainal jasad wa ruh jonne wi ak malaika jo ko te hin nyawa na di o dia do am kan ko jigi paya lan do ko na ya nyawa ko paya lan do mo jaba do hore ma ajjam ko malaika jo ngalai ma yasna adab ido mo lu ko jigi Ya wore modu mi dalanda ba ti dandi. Fay na hordu. Wo bo to reninga ta. Ko wi ba. nga sama moƴƴi dinde ɗen moƴƴi. Gunɗo ari haa sakko mban ngesa ino weela, kono yiyataa sakko tetta. Boomoojo ari sakko mban ngesa ino weela no renti, kono koyde danataa ko sakko ñawa. Enen o gunɗo ko neewiro o bonna e maa ngesa goɗɗu, kanko ɗum o bonna o tetta ko renta. Ono gomoɗo ko neewino maataama o waawa naa mebbude ƴawa leɗɗe ɗen jimɓe ɗen alaa kaleydi, o bonnay ɗo goɗɗu o bonnata. Woosi tawi noon bunɗo on e gomoojo on anndi ɓottii feere, so wii fayde jooni jonnge tama ngalaa ɗo ko en yaawu noon, min mi alaa ko ene kono larrenki ko tetteten. Hannga alaa gite ko naariraa ko tettirtee kon, kono ɗamari ko ene ko daroraa. Jooni jooɗo mi fawo ka balaaje maa ka min mo alaa gite on mi wona koyɗe ɗen, an mo alaa koyɗe on ka jogii gite mi wona koyɗe ɗen, timmen neɗɗo daroɗaa tettaañaaɗen. To malaika jongo hilannaade wo gumɗoon e goo moo jon halda fotta nii ko feere ɓe wa'a ɗum. Gumɗoon jooɗo goo moo jon sowo ɗoo o ɓanta mo o daro o tetta yerko ɓe faalaa kon, ɓe tetta haa ɓe ngayna, haa min ñaamaali hay e wootere jonnge tamma hewta nannda ɓe. Malaika jongo hilannaade si yo neɗɗo ñaawan hoore mum wo jonnge tammaji hewtii nanngiiɓe, to ene hara ngesama jongesama fiitawo towdu fiw eko bonnanaa kon. Ko bunɗo towro on o haani lettude o accaa goofoojo o yaha ɓay o waawataa yahude, kaa ko goofoojo rentuɗo tetti on o haani lettude o acca bunɗo mo yiyataa on yaha ñaawa ni ton ko hombo ɓee hanndi e leɗɗe. Ibnu Adama sari miijitanii hoore mum haa juuɗi, o wiiɓe goo ko ɓe hannduɓe leɗɗe, ko waɗi noon gooto e maɓɓe mangunoono wo heddiiɗo on bonnata. Si tawii oya koyo nunɗu o leɗɗeyde ɓe fof wo a jaabanike hoore maa sonko maa ngon hakkunde maa e wontiimaaji, wontiiki tuukki bonnata, ɓanndu nun tun bonnata, wontiiki ni ɓanndu nun wallindirii bonnii, jeɗi semmbu leɗɗe ɗen kaayɗi kafu o wii naatu fof o naatani hoore ma. هذا هو حكم الله جل وعلا يا أخي. ولا يظلم ربك أحدا كنين أنزل ونرحم وكون كان يوني كو حبتي كلا بني آدم وجبال وانتك جوم يويدو كون يمان دوني بني آدم كنون شكرا بكم تندري عذاب القبر كو على الجسد والروح لدى قبر فاندو لدى لدى قبر ونيك لدى فانما أنظر مهدي أنظر هماي لدى ñannde ɓanndu ndun lannditee batte mayre heddaaki wo wontiiki heddoroo leɗɗe ɗen haa ñannde ɓanndu ndun tagitaa wo ɓe fukkitoo hawtude hakata imaamu do tayiman jawdiya ko ɗum ɓe jettini cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah ko ɗum ɓe jettini par ce que no woodi woɓɓe faamayɓe ko wontiiki tullenɗe tee ɓanndu ndun leɗɗe taake, no woodi faamayɓe ko ɓanndu ndun tullenɗe tee wontiiki leɗɗe taake. On sa imaamu ibnu tayyime jaabori lanndal ngal ngal tookitaa. Idan fal amru mustarak Allah subhanahu wa ta'ala hitinge ina jeyaade ko sabo sakaju fallay en wonde ma lenɓe kabru ndo tabiti hono jeyde go sabitin radiallahu anhu ɓe maaki ñannde goo ɓe yaltiima ina hiɓe yaha kamɓe e nelaaɗo ɓe hewti e ngesa manum najjar ka salihu muslim nelaaɗo no waɗɗi mbambuji mbambuji woni kullum kum tawano ko nene on ko bujji kono baaba on ko mbamba wiyete albagla walhayla walbirala walhamira jonnene jantiki fo e suratu naha nelaaɗo no waɗɗi kunno yahude ɓe ari ɗon haa e tankol ngesa iɓe wonde sahabaɓe buy mbaggucu ngun falliti cooɗii dow kañumge nelaaɗo fof nelaaɗo miijata ngu murti few ngu salidaraade ngu cogtolonii ɓe gerdi e maggu fiiyo ngu naron haa wonɗide ngune nelaaɗo ngu yaha. Allah subhanahu wa ta'ala walliti nelaaɗo ɓe gerdi e maggu doy doy doy doy doy doy doy haa mu ɓoɗɗiti kamɓe woni ɗo singu deejoyi al hadise sahih muslim. Nelaaɗo ɓe maaki ɓe yettitii ɓe yettitii ɓe yettitii ɓe haynii kaburuuji nay ma jogi ma jeego wala deyde kon saabi ci liiri tegi ko wote surrago saaba be wihi wono ngandi ko honde surrago tegi hibene ngandi be ko kaari e kaari e kaari e kaari maari noore fil jahiliya surrago mene ngandi be salaamu alayhi wa sallam subhanallah ko lekke ko beego wona lekke le ko e fiikugol e haatugol ko ɓe woni haakude nder kaburuuji ɗin ko joomi men nani ni kunkullum tay ko townata kadi ko seeɗa kullima onseede maaki ɗeeɗo mofte ko jarbiɓe ɗeɗe e ɗiɗo kaburuuji muɗum hoone yo allah subahanahu wa taala nganndo mbone kabr ɓe maaki istaidu billahi min adabi lkabr istaidu billahi min adabi lkabr salata marra ko anndi ɗum ko holli en lesde kabru fullo koye nanay allah baaɓe ɗen nanay ko lurra ko ette yimɓe goo no woodi nanay ɓen lesde kabru kaa ɗum goɗɗo townataa ɗum karmo koɓe ɓuynayaade alaa ko sabiti sellude lettude nelaaɗon alayhi salatu wassalam hollugol wondema neɗɗo haali no waawi nande lesde kabru ko towna ɗum o wuura ɗode karmo koɓe fillotoɓe asaruji hollayɓe ɗum no waawi wonde kakulaako tan mayɗi tango yoni ka asbab imana adabi lkabr karmo koɓɓe ɓe wi hoore kala lettaɗo ka nder kaburu mum hoore mum on si tawi goɗɗum jokkinay noon hoore on ko tati ko alnalima walriba wa adamu listibra min albawl ɗiɗon asasiyatuji ɗi lettaɓe nder kaburu wo haray si tawi no woodi ko fawiji ɗi ɗiɗo no ardi woni neɗɗo wonowo fenowo wadda hakkude yimɓe ɗurrimanay bani adama lette kam ma ɗum neɗɗo o wona ño'owo yimɓe wowna e maɓɓe e sebbeli maɓɓe ko nenɗaɓaɓe ɗum si o maayie ɗum o heɓay lette kam ma ɗum neɗɗo o wona yahowo itta jonki mum himba ndiyam ɓaawo hokko ana laɓɓina faa ko watto jonki ɗi yaare ɗum anngal laɓɓinagol ɓaawde on jiɗi himbi ndiyam woni bawrugol ɗum hina jeyago himanta neɗɗo lette kam fay nelaagon ɓe rewi e kabr berde madina ɓe dardi haa juuti ɓe seli ɓe hocci ɓe heli lekkum ɓe fecci ko ɗiɗi ɓe tiri e kaburuuji ɗiɗi ɓe maati yimɓe ɗiɗo ɗiɗi hino lettede lette mawnude ɓe lettiraaka noon fii ko sattuno hanjugol goɗɗo e maɓɓe wano oo haa goɗɗo e maɓɓe ko waddaynooɗo yimɓe komo tawi hakkunde mum moƴƴi wo o ɓurtini wo ñannde ɓe hade ko yo nirguɗaa o saccaɗaa o eggaɗaa o saccaɗaa haa ɓe hade ɗum wonno golle makko ɗe oonaa golle muɗum ɗen hari o laɓɓinataa ko e bawle ko yahay ɗum ka hurgo o himba feccere nden hecce nden o wattora ka jonci o nabora ɓay ko ɗum o laɓɓinataa ko nabora e goɗɗe ko ɗum ɗo wonno jikku makko mum nelaa noon ɓe maaki noon hawnaaki allah subahanahu wa taala hoytinana ɓeeɗoo lefte maɓɓe ɗen ɗooyo koye ɗoo jalloy ɗiɗo e yoorude awa si ko yoori kadi gonɗoɓe koddi hilal adab waliyadubillah ko allah subahanahu wa taala rendu en ɗum e wiwno tangon neɗɗo taafi mawdou adabul kabre nde wootere ɓe toro kalama koɓɓe yo ɓe aroy ɓe gañita men inchallah ko adi noon ko huunde nde tawata en haani anndude uure kadi waddane haqqille mum ko addi e juheede wati noon maayu o juhaaka koy ɓayni jonɓe mo wi kullu man alay ha faan kullu nafsin zaiqatul maut ko ɗum si gooto e salam siɗɗo mum maayino goɗɗo ari ewgol mo yeetoo ko mimo ma o maayi tawi himo ñaamude on yiyaati mi nelaa mi yeetoma siɗɗo ma kaarijo pettini o wii jono ñaame ɓoo mi anndino ko min ngatti yiwde ɗon gooto e waaso ngattilamo hommo yeytima o maayi koo taguɗo yettinoke mooɗi fof ko maaye ɗum jono ñaamen haa gayni koo taguɗo wino kullu nafsin zaiqatul maut ko nafsoo jogii kullu man alay ha faan ko jeyaɓe ɗo ɗo o woni fiwgollo maayi falay sabi adam min ardi o maayi egila ñande jomme wi fof maayi ñaamen haa gayni noyi enen annde so goɗɗo waɗi ɗum ɓenne ɓeya ɓeeno yoori merde ɓe yurmene alaa ɓen ɓe haajaaka ko neɗɗo maayi naaɗu yaasi neɗɗo o haani anndude ñandi maayi womo haani maayi de maayi ɗo womo haani maayi ɓe men ñande ayna nana woɓɓe no yeete kaari mae o kaari maayi o maayi kawaanomaade yaasi Tak akan semua kita sudah mau ngomong yang di dalam dulu. Yang depan yang ramai, apa ini yang depan ramai. Ina sura Allah subhanahu wa ta'ala, muslim bahasa nama yang dengar dia kutu dia. Sama kana fi hadha min sawabin fa min Allahi wahda. Sama kana fihi min khatain fa minni wa min syaitan wa Allah wa rasuluhu minhu bara'at. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.